قصه شاعر و سر دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام. شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جا. شاه مکرم بود فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نثار. پس وزیرش گفت کین اندک بود، 10,000 هدیه واده تا رود. از چنو شاعر پس از تو بهر دست، 10,000 که بگفتم اندک است. فقه گفتان شاه را و فلسفه، تا برآمد عشر خرمن از کفه. 10,000 داد و خلعت در خورش، خانه شکر و ثنا گشتان سرش. پس تفحص کرد کین سعی که بود، شاه را اهلیت من کی نمود. پس بگفتندش فلان الدین وزیر، آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر. در ثنای او یکی شعری دراز برنوشت و سوی خانه رفت باز. بی زبان و لب همان نعمای شاه، مدح شه می کرد و خلعتهای شاه.